صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. دل پوری بیاند لسو ہلاک شو قومون آغا ذکر شو یو شیطان درم قوم د نوح علیہ السلام درم قوم د ہود علیہ السلام سلورم قوم د صالح علیہ السلام انزم قوم د لوط علیہ السلام شپغم قوم د شعیب علیہ السلام اوم قوم فرعون او اتم قوم یعقوفون نہم اصحاب العجل او لسم المبدلین لحکمه والمحرفین لکتابه. چرا اللہ حکم بدل کرو او دا اللہ کتاب اغی کی تحریف کرو ورتویلشی وائی حکوتن اغی حنکوتن وی ود یولسم او دا دولسم حلاک شو قومون ذکر دے. یولسم اصحاب السبت او دولسم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مطلب ده بلعن بن باولا كم چه اصحاب السبت دي نداغ خلق دي چه الله ورطا حكم کرو ده خالق و رز بانده با کار نہ کوئی. اصل کے اللہ دیلا لو یا رضوار کا رض دی جنی جدا ساس لو یا رض دا ندیونا مونگو پخپل طبیعت باندی او رض ورکو ندیولا جیغل او رض خالی ورکڑا نچاچی دا اللہ پا حکم کدا سی چوچی را کری اللہ غی باندے ازمائش راوست نبذی باندے اللہ امتحان راوستی دو او اخکار کولی پی پدی ورز باندے بنکل او ازمائش نبذی رز بخکار ویڑیا ملاوی دو او پبل ورز باندے وبی اخکار اغن ملاوی دو تکلیف با انو جوی بس دی چلوال شروع کو پا دین دا اللہ کی او بیاتینا اللہ شادوگان دو کری منظر دا غہیلے جو پا دین کے کولا محرامو تے شکل ورکو دا حلالو چلو بانو سرے اغا حرام اغا حلال گردول ماللہ والا سزا ورکت جنسا دا عملنا ظاہر کی شکل صورت دا انسان دے فو اللہ کی نشادوگان دو پرد بیا بیان دا خباستون دا دائی دے اگر دا چی دنیا ورکڑی دا پاخیرت واندی او بیا دا ماتول دا وادی بیان دا دائی او بیا دا آمی وادی چی اللہ دا تمام انسانان ناغست و داری بیان دے بیا بیان دا اللہ دی آتینا ہو آیاتنا فن صلخ منها یوصل تنزا ہو یا کی واسألهم او تپوس کرنا پبار دکلی آغا کی چو پغار دریاب حاضر دریاب سرا مانا پغار دریاب کمو کی چیزیاتے کو دی تازیم دورا دی خالی کے

دوشان دخل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہونا روایت دے دے وائی واورد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اردلی دا اللہ دا پیغمبرنا چویل عام الفتح پکال دا فتح دا مکی باندی او دا اللہ پیغمبر مکا کیو ان اللہ و رسوله حرم الخمر والمیتت والخنزیر والاسنام فقیل یا رسول اللہ ارائیت شخوم المیتت فإنه یتلا بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس دا اللہ پیغمبر وی اللہ شراب حرام کری مردار خنزیر او اتانا دا حرام کری نوویل سلچے دا اللہ پیغمبر واسی دا مرداری دا سنگری زکا پا دیواندی کشتای گوڑولشی پا دیواندی خلق سرمنی گوڑای او پا دیواندی دیوی بلی دیوار دواندی فقیل اللہ هو حرامون دا اللہ پیغمبر وی ندا حرام دیا دیو جنیو مسئلہ دارا چرتن دا روشو مردار روشو متبا والا سپین بوزی ولی ذکر تبا داری نا فائدہ نالی آنک دے پرانشتے اولارو یا پرانشتے شولارو نو دیوی آغا اندغا دے آغا با کلکار دے دناور دے خطبا دا سنکے حدیث پاک جرا دی مردار سرمنی نا فائدہ رستے شیا چیاغا سرمن تی اوبا سے ہو اوچے کیا اوچے کی پاکے کیا پاکوالے پس باندر آزی پخاور باندر آزی نور ستوائیان باندر آزی مر باندر آزی بیاد اللہ پیغمبر دا وقت ہوئے قاتل اللہ اليہودا ان اللہ لما حرم علیہم شحومہا اجملوہ ثم باعوہ فاکلو ثمنہو دا اللہ پیغمبر وی اللہ دی یہود پلانت کی ار کلچے اللہ حرام کی پدائی واندے واز دے نمودارے نو دائی بدا واز دے گی کولا دیا بے خرسولا داگی پیسے بے فڑے دم پا مسلم کی دویم جلد دروشتما سبا کرا دیو بخاری کی دعا سو اشپاد میں یوال جلد کرا دی ابو داود کی یوصل و درش مصابہ دویم جلد کرا دی دا شانی بل روایت دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمانا ویدہ اللہ پیغمبر ناس تو جماعت کی مستقبل الحجاری مخام حجاری سواتتا نصابی وی ریکتی ذل بار آسمان تنوی خاندل و بیعوی لعن اللہ الیہودہ اللہ دی یہود پلانت کیا حرام کری شید ایوان دیواز دن آغا بے خرسولی ہو داری پیسی بے خوڑی و این اللہ عز و جل اذا حرم على قوم اکل شئین حرم علیہم ثمنہو اللہ چی کل پہ یو قوم من دیوشی فراغ حرام کی رائی پیسی بے حرامی کیا ابو داود دویم جل یو سل و دیر شما سبک را دیگا حدیث مسند احمد کی اول جل کی دریز ہے دا حدیث راجی دو سوا وصل ویخ او دو سوا دری نوی او دری سوا دو اجتماع سفادا مطلب دا دوشانی اگر مبتدین کی حیلی کئی او حیل اسقاط کئی آغا حرام ابزان لپیو چلوان دی حلالی لکمس کی مرتویلی زکاة دیر شہدیو ناغے و شلسی رغنمو کسی خودو طالب لوی طالبہ دا زکاة دے قبولے کا آنے بے والوی تو بس کیا بزی باندی تو واضح وزی وفرے دا پو ماں باندی دوارہ خرس کا ربیر نخیر دے گران والی ناغے دے گران والی ستیویل آغا شلسی رغنمی دوارہ یول مطلب دا اوہ زکاة قبول کو کن آچی دین خبر ہوئے جدی کی واتو در روپی دی زکاة ناغ تعالی پا پگوس او باندی شلمنا دویما شلسی ردانی چه ناغتال در کولی ندیل ویسی شی ہیلی او بحانی دگا بیکر کالی بیکر چیولس میاشتی با پورا کی دی دولسم با شروع کی دن هاری نروان دی با خذی با خاون لگه خاون در پا کالو سکو ما دستاش نجوری چیتا اگر سراب بیا با یولسم میاش ختمی دن هاری با اگر با بیا دگر لگه خذی لگه خذی در پا کالو وانده سکو ما دستاش نومر تیر شاو کال پورا نشه کہ زکات پر آگلے رہے دا سچے رہے اگا حرام اگا زان لپہیدو بانو باندے حلالول دی فلما نسو بزار کلچیر کرائی ماوشے بکیرو دی چپان ورکولش دیتا پائے باندے آن جین اللہ دینا مخلاصے ورک مگا آگا کسانو تا ینہاو نانی سو ای چمانے کولا دخکارنا دے دے کی دسو سمانا دا دسو مانا دا اخکار مانا دا اخکار دا شانی دسو دا ہی گانی مانی را دیا بس پل اخکل رہ کیا واخذنا الذین اولی والمنگاہ کسان ظلمو چے ظلم کرو بعذاب بائیتین فعذاب سخبان دے بما پسو رائی چودی او سوکونا چنا فرمانی کولا دیا اللہ وی منگا آگا چاچ منا کولا دی گنانا ناغل مخلاصے ورک او ظالمان چکم ساکتینی دا حقنا او سوچ مرتقب دی عمل ہوا کون کی دی گنا ہوا نو آگا اللہ والا سزا ورکا شوکانی یہ روایت ذکر کرے دے دا ابن جریر تبرینا او دا ابن ابی حاتمنا او دا ابو شیخنا چیوئی دا خلق دری فرقی وی فرقت العصاتی و فرقت الناہونا فرقت العصاتی یو ڈلو دا گنانگارو بلا ڈلو منک ان کے او بلا ڈلو لمتعدونا نفما نجا الا الذين نهوا الا الذين نهوا وهلك سائرهم بس لا شيء من غير مگر اغادلي نهوا يا غيمنا كليوا دغنانا دخكارنا او ہلاک سل باقی فلما تو رشی رحم اللہ بلی وی بے اغا علماء چی منے کولا ملکر ناغا بچولا آغا شیخان چی خپل اخکارنکو خو خلقین منے کولا آغا میخان چی اندغو خپل اخکارکو او ارتکاب دونکی دی گنا وی بے شیخان او میخان دوار پازاب کی حلاک شیوی لیا او کبت شیوی دن آغسو چی اغای منا کولر گنانا فلما آتاو پس آرکلے چی تیرے اوک تجاوزی اوک عمال آغسن نوو منو آنو چی منا کلی شیو داینا نوال منگر ایتا کونو شیطا سو قرارتن خاصی لینا شادو گان ولیلا ممتنا شادو گان جوڑ کر رحم اللہ والا شکل شکری والا دا انسان ورک انور طول جوسا عرص آغے والا دا زناور ورکل ام اللہ دا چسنجے عملو ناغشانی سزا وار او حرام او تصویر دا دغو دا حلالو چریشا دے فخکار کرے نہ رہے کنا اخکار بسبا اوباسیا وی کولا جی لفتی تینا ویستل آپ لے ڈنڈو نا اکڑلا نمیانو پسی بشو ناغبے پا ڈنڈو نوار سمگل آغا لفتو باندے نو لفتے بے والا بنک نو بلا رض بے اخکل بلا رض بے اخکل نو ظاہر شکل جے دے ناغد اخکار کولو نو او در در حقیقت خکار کولو خکار کولو نو اللہ والا شکلو نمدہ سے مستقل شاید لوکر نو شکل بنیا دم دے او نور دے بنا ور وائل تازن رب کا او کٹمب کی چلان کرستا وادو کرمستا سی سلو کرمستا کسم کرمستا دا ٹول مانی کئی مانا کئی اعلان کرمستا ختم سی سلو کرمستا وادا وادو کرمستا تا اللہ کسم کرمستا لباسن علیہم چخام خام کرو بدائی ماننی تر تر کے متا سوک چی رسائی ورائیتا سو العذاب ناکار عذاب یقیناً ربستا خام خا دیر در عذاب والا لے ایقیناً دا اللہ خام خا بخن کونکے ورحم کونکے دے تب یاو دورا ندسور این آنعام رایاتنا برابر شولا اگو رسور این آنعام اگسو آیاتنا لے سور نام یوسل اندش کی تایا تین رے او دا یوسل وش کی تایا ترے یوسل وش کی تم دے آگا مرایا تن برابر شل آگا شان دے ظاہر کیا رشان رے نہ داری نہ تاکیب دے پتے تو پورا دل تو سنگ رے ان رب کا سریو العقاب د سور انعام اخر کی لام د تاکید ور سر نشتا دے او دویم دشتا و این او لغفور رحیم او دل دستنگا دے ان ربکا لسریع العقاب لام د تاکید دے پی و این او لغفور رحیم یقیناً ربستا خامخا دیر در عذاب ور پولو والا دے او یقیناً دا اللہ خامخا بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے دے ہم دشان اللہ پدی خلق واندی تر تر قیامت خلق مقرر ای او سزا ول ور کئی سزا ور کئی نو علماء ویا اغاب دل تکی اغی اندہ جوڑی گیا یو خپل حکومت آئے قائم کرے رے آئے قائم کرے نموٹی محمد شفیع رحمہ اللہ وئی اصل کی داغی ران لخل سوجی نشترے دا اسرائیل واغی دا امریکی و کافر ملکونو دلتا دا مسلمانانو دا پارے و بلاد جو کرے رے دا داغی اسپے رے کلت یو سوک وہی و کلت بل سوک وہی کاغی بلا سجد کو نو داغی زن لے سجود مشتر بس اس ختمی گیا اس ختمی گیا فمن لولا ای پیل پاسا لا سجرو لے رے نجوڑے داغی مرہون منت دی وجود دیا کنی نو دی زن لے اس وقار اس مقام مشتر وقطواناهم فی الارض اماما او جدا جدا کل منگا دی پس مکا جدلی ڈلی باز ایدائی نو نیکان او باز ایدائی نو دون ذالک سوا دینا و بلوناهم آزمائش کرو منگا دی بالحسنات و سیئات و خوشالو تکلیفون سرا دپار حدیثی لی اردیون و پس شد خلاف دالانا فخلفا پس پاتشو رسو دینا خلفن ناحلا ورث الكتاب وارث الكتاب ياخذون واخلي لي عرض هذا الادنى سامان ددي جوان ملدي سامان ددي جوان معمولي ويقولون ويلي سيغفر لنا ذرت بخنب وكريش منغتا وإياتهم أو كتريت راشی جیتا عرض سامان مثل او بشانت دی یا اخوضوه ناخلی دا مطلب دا دینا کیا او تمید او مید دا بخنی دی کئی دینا او ای سیغفر لنا زرد جی بخن باو پیشی منگتا او کبیا ملاوی جنو بیا اخلی او کبیا ملاوی جنو بیا اخلی علم یوخض علیہم این راستی شیب دیوانی میساق الکتاب وعدہ کتاب کے میثاق الکتاب میثاق مضاف دے الکتاب مضاف لے رہے دل وئی اضافت بمانا سی اضافت بمانا سی مانا وعدہ کتاب کے داچی نب وئی گئی پالا وانے الحق مگر رشتیا اول اس کی گئی آوس جوبئی کتاب کے ودار الآخرت او پور آخرت خیر دا بہتر دے پار داد خلق یت پون چزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ نا اے پستا سو عقل نہ کوئی او آگا کسان یمسکون بالکتاب چی منگولی لگئی پا کتاب باندی او پابندی کئی پا مرد منگا نبر بادو حجر دے اصلاح کونکو و ایدن تقن الجبالا او با کم وقتی چرا راو لڑا منگا گار فوقهم دفاس دزئی کعنه ذلتون جلالین ہم دی آیت لاملی کی وی رفعناه من اصلی مرا پور تکڑو داغر دویخ اخفلنا دویخ نبی منگا داغر مرا پور تکڑو کعنه ذلتون گویا کدا دی چطر دوائی دی وظنوا او گمانوا کدئی انہو واقعن بہم چی یقیناً داغر واقع کی دن کے پدئی واندے غرقی دن کے پدئی واندے او مزد میں اتدیجو ابن کثیر وی رفعته الملائکہ داغر فرشتو را پورتا کڑے ہوا خوزو منگویل عملو کئی پاگ کتاب باندھے چرکڑے منگتا ستا کے قوت ان بکوشی سارا او یاد کئی ماغا حکام فیہی چیلی پڑی تورات کے دپار رضی کتاسو بشی آزار دالانا و ایل اخذ ربو کا من بنی آدم من ظہورہم دیر ہے نا بیان دے دا اگر اولنی وادی چی اللہ غستی وا دا تمام مخلوقاتنا وادی النعمان کے اللہ دا تمام انسانان پشکل دا سرو میگو نرو سرو میگو کی پیدا کری ہوا او زمونگا استاسو قیامت پوری جسم را مخلوق را دی دا آدم علیہ السلام نتر قیامتا دا طول اللہ پدی وزن پیدا کرلا او دا وعدے تینوا غستی دا نو دا والا نئی وعدے ذکر دے او دو وعدی سورہ آل عمران کی تیری شیدی یو وعدہ بیانول تورات باندی چلت بیننہو لنناسی ولا تقدمونہو دا علماء نواد آغستی شیوا چلا اللہ کتاب بیان وی او دا وپٹا وینا او بلا وعدہ دا انبیاء علیہ السلام ناغستی شیوا چلا وی لما آتیتکم من کتن و حکمت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن مدا بیان دے دا ولنی وادی وإذ أخذ ربك أو بكم وفدي چپیدا تو ربستا دبنی آدمنا دشاگان ورئینا اولاد درئی واشهدهم او گوائی کل دی على انفسهم وخلو ذانو واندی الست بربكم اینی مگر ربستا سو قالوا ولی بلاو لینا او وإذ أخذ ربك بكم وفدي جواب استیدا وادا رستا د بنیا دمونا چی پیدای کل دی من دوریم چی پیدای کل من دوریم د شاگان و دینا اولاد دی او گوائی کل دی علا انگو دیم پا فلوگان نواندی اینی مزر رستا سون ویلی بلا ولینا تز منگارا دی بلا تز منگارا دی عالم او دغ شانی سرف نفید عالم اخبل مین کی مناظر وا آگا مناظر داوا جی اغوی سرف نحوی دی خبر تو ضرورت نشتا بس او زمنگا علم دے منتے کو آ بالکل علم دے کامل نو یا مناظرے جو کل نو علی وی علی ست قواعد سرزیہ و نحل ضروریت ناغی نام ناغی اگرے دیو نام ویل نگواریا بلا ویل گواریا بلا ویل گواریا کہ قالو بلا علست بربکم اینی مگر استاسو ناغی وی بلا ولینا ولینا انو مندو دا پچی نام وائے انو نام سینا دے قالو ویلی بلا ولینا شہید نا گواہی کو مونگا شہید نا گواہی کو مونگا انت پورا چون وائے تاسو پرد قیامت باندے اغویا اغویا دغلا بلا نو بلا دام اللہ لے چی ضروری نا غورتے گر دلتا نام ویل گواری بلا ویل نگواری لکہ دلتا گورا الست بربکم اے بنی مال استاسو نو قالو ویلی بلا بلا دپار دے اضراب دما سوا کرے یعنی داسی نچی ضرب استاسو نیم مطلب دا قالو ویلی بلا داسی ندا چپتے دے اے نیم ضرب استاسو نو داسی ندا بلکی تو زمانگا ربی دپار دے اضراب دما سوا کرے نو دا شانی ہویا گوی بلا نو بلا خدا مطلب دے چیز ضروری دے ضروری دے ناوی تو پورے نا پارا بھائی نہ پوئے گے مطلب دا دا قواعد دیا دیا علم او دا ضرور پکار دی شاہدنا گواہی کو منگا ان تقولو دا چونو آئے تاسو پر از قیامت ان نامنگا چیو کننا منگا ان حضا غازلین دین نا خبارا مطلب دا تاس ما خبر گئی دا وادا مدر ناغستی دا او تقولو یا انو آئی تاسو انما شرک آباؤنا چیت دینا شرک کرے ہوا مشرانو دمونگا من قبل مختی دینا او مونگا ذریتا اولاد من بعد امرست دینا اے پگھلا کے تمونگا بما پارس بن چکڑی باطل پرستو ان اللہ وئی ما تاسو خبر کلیا چی ما در ندا وادا رستی دا مطلب دا چی ستاسو دا سب آن پاتی نشیا چی دا خود من مشران و شرک کرو منگا غی پس روانو مدا خود آغی نقصان دیا ان اللہ وئی ما چول خبر کلیا چی داو نوائی چی دنی موک پلو مشران پس روانو نما وادا دا طولو نا رستی دا وَكَذَلِكَ أَوْدَغَشَانِ وَاضِحْ وَاضِحْ بَيَانَ مُنْغَ دَلَائِلْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَوْ دِلُ پَارَشِئِ يَرْجِعُونَ وَاپَلْشِدِ خِلَافُ دَا اللَّهَنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أَوْ لَوَلَ پَذَيُوَانْدِ نَبَعَ الَّذِي خَبَرْدَاغَكَسُ آتَيْنَاهُ چِوَرْكُلِو ورکڑے ہوں گا بتا علم دایا تین اخبلو فن صلخا منہا فسکوت دے منہا دینا انسلاخ دیل ویا چی آغا مار آغا دا آغا خفل پوس آغی نوزی آغا پوس مندی آغا نرے معمولی آغا پاتیشی آمار تین اوزی ناغیر انسلاف ویا او دیتم ویا سلخا سین لامخا دادیل ویا چیزا گڑا بیزا لالا کی مجوڑی عویزان دیکی مور پوری ان خریدا سرمن چیزا گشانی روغتی باسی روغتی باسی نفان صلاح منہا پسکوتی دے منہا دینا لکہ سنچی اغمار روگو دیدارا اخفل پوسنا فاتباہو شیطانو پس اولگی ربد پس شیطان پس شرین غاوین نگم راونا نداولی دسرا علم نو ننا علم ورسرو جزا چیتے دار تابدار اوسنگ اتیر اور پسی ایت کی وی اخل الارض میلانوں کی دنیا تا دنیا سے میلان کے وجنا بس منگ آیا تنونا داری دامل نوتیر نش من الغاوین دگمراونا فکانا مانا پسوارا پس اگر دیر گمراونا ندا ملاو اثر علمنا دا اللہ دا یا تنو دا تابدارین اواتید پسوان دی میلانی اوک دنیا تا ولو شئنا اوک جرخ و خرید منگا لرفعنا ہو بیہا نخام خا پور تکرد وی منگا دی علم دی آیاتن فلو سارا ولیکنہو لیکن دے چو اخلد الى الارض میلانی اوک دنیا تا وطبا ہوا اور روان شد خواہش بل بسی اللہ وی فمثلو پس مثال دو کمثل القلب فشانت دسکی دے اللہ جسکی در مثال ورکو کستا سو خیالی کم شے ڈیر تو فائل دی ناگا جی کلپ بل اخراشی ناگا ڈیر تو نقصان ہوئی فائدہ ڈیر دیا تھی نہ داری نقصان ڈیر دیا کم کسی کی فائدہ کم والا نہ جوڑے داری نقصان کم آیا ڈیر میں شیر ڈیر میں شیر نہ جوڑے چرپ نقصان مان گرا دی نقصان ڈیر لے رہے تو پورا مستی پیشی ہوا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت اولو العلم قائما بالقسط آیت پورا اطلسم گواہی کرے اللہ انہ یقینا شاندار نشتر سوکار ساز حاجت روا مددگار مگر دغی واللہ دے او فرشتین دا گوائی کئی و اولو العلمی او خاندان دے علم دا گوائی کئی قائما بالقسط اولار دا گوائی پہ انصاف واندے نو اللہ علماء دان سرا پا گواہی جواغ استیدل اللہ علماء دان سرا پا گواہی جواغ استیدل تم روشت مقامی رے درشان اگورا سورہ فاتر کے اللہ وئی فائد گر قسم دے اللہ وی انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً یریگ دا اللہ نا بندگان دا اللہ کی العلماء اتوشتم آیت دے یقیناً یریگ دیا آیت گر دا اتوشتم آخر انما یخش اللہ من عباده العلماء یقیناً یریگی دا اللہ نا بندگان رضی اللہ نا العلماء اغا عالمان پو پو قرآن کریم من دے یقیناً اللہ عظیم غفور زور وردے و بخون کے دے او حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر وی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم دا عالم غور والے پخل کو باندھی پشانت غور والی زمارے پیو معمولی ستاسو باندھے مد پیغمبر او دو صحابی ترمیان دا دیر لی تفاوت او دیر لی فرق دے چی پیغمبر پیغمبر دے او صحابی او صحابی دے امتی دے نو دیر لی فرق دے نو دا شانی فرق دے دا عالم عام خلق باندے نو فائدے ڈیر لیا گا وہ نقصان ڈیر دے چیکل ہے وہ بندہ سرد علم نے گمراش دے دے میلان اکڑے دنیا کا اللہ یا کوئی دکان سر گواہی کیا او یا والا اللہ دستی سر مثال ور کئی دستی سر والے والی مثال ور کئی دی او جوڑے عالم اغم کی گمراشی دا خیونا را دیا تو گورا سپے کی کلا خپل جنس وینیا نو دد حال اگر ډیر ناکار شیا ډیر لوی غصہ دی راشی عذاب استقراب بول شیا او بدوری دے ور دی باغ خپل جنس باندے دا شانی دا ناکار عالم دا رز خپل جنس سرن لگیا دا رز خپل جنس سرن لگی جدا داونه وای استاد ہوں گا سرنے لگی منگو بدعات تری طلاق ورگی منگا روحانی شرکیات او بدعات اغیل طلاق ورگی داغی رد شروع دی منگا روحانی ای با مختی او منگا رستیو او کدا جی چنا دا کئی او تو لغد مکوا دا ضرور رد کے لیکن اللہ پیغمبر دے یہود سمرا رد کو خیرے والا اکڑے اس دے حدیث کی تیر نشول دا اللہ پیغمبر وے قاتل اللہ لیہودا فلانت بھی کہ اللہ یہود سوا حدیث کی راگل دا یہود سو کی ملیان ہوا ملیان دا اللہ پیغمبر وی اللہ دی پلانت کی اللہ دی پلانت کی او یوازی دید ہے کی نا بلکی گو خاجی سکرا دی دا اللہ پیغمبر فکل چی وفات کی گی اس درنگ لے ساخی جی نعاد وقتی وی لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیائیہم و صالحیہم مساجدہ فلانت بھی کہ اللہ یہود و نسوارا نیولی گیا گئی قبرنا دا انبیاء اخبرو ادنکان اخبرو زیون دا عبادت حلت عبادت گئی اللہ دی فلانت کیا مطلب دا طول عمر دا اللہ پیغمبر آئی تخیری کری تربی کی زن کدن وقت ام دا اللہ پیغمبر والا خیری کری دیا چی اللہ دی پلانت کی داولی زکاغی سرد پوئی دا اللہ دا دین خلاف کوا فمثلو پس مثال کمثل انسان شان دستی دیا